السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Katika darasa iliyopita tulijaribu kufanya taudhihi juu ya nukta ambayo aliigusa mtunzi wa kitabu hiki katika mukaddima wake. Mukaddima wa kitabu Kullu Salafiyyin 'ala al-Jadda, pale ambapo alipokuwa akielezea umma juu ya yale ambayo yanasambikwa katika da'wa hii ya salafia na maduati wake, hususan da'i ambaye aliyeguswa na tuhuma mbalimbali kutoka kwa wazushi ulimwenguni ni Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Tamimi An-Najdi. Tukajaribu kulielezea jambo hilo kwa kadri ambavyo Allah atuwezeshe. Hivyo tunaendelea na nukta ambazo zipo katika mukaddima huu kuhusiana na jambo ambalo alilokuwa ameliunganisha mtunzi wa kitabu sambamba na maneno yanayotokana na kiongozi wa kwanza katika mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya, kwa ajili ya kuweka taudhihi juu ya msimamo wa mamlaka hiyo kwamba ni mamlaka ya kisalafi, na nukta ambayo tunaanza nayo ni pale ambapo aliposema mtunzi hafidhahullah ta'ala, wa inna man abraza al-awamil allati kanat sababan fi dhalik, hakika vyanzo vya yale mambo yaliyopelekea zijitokeze tuhuma mbalimbali na kushambulia da'wa hii na kuisambika majina tofauti na kuichafua chafua da'wa hii, basi mambo ambayo yaliyopelekea iwe ndio sababu fidhalika katika jambo hilo, huwa wujudi aljamaati alislamiyya alhizbiyya almu'asira almutaathira bifikri alkhawarij. Sababu kubwa ni kupatikana kwa jumuiya mbalimbali za Kiislamu, ambazo jumuiya hizi ni za hizbiyya, ni jumuiya za kihizbi ambazo ni za zama hizi, zilizoathiriwa kwa kiwango kikubwa na fikra za kikhawarij. Jambo lililopelekea hatua da'wa hii iwe ni yenye kushambuliwa sana, kuchafuliwa sana, kusambikwa majina ya ovyo ovyo, na pengine kudai ni poche jipya kabisa. Wengine wanadiriki kusema hii ni salafia kujadida. Maneno haya sababu yake huwa wujudu jamaati islamia, ni kupatikana kwa jumuiya nyingi za Kiislamu alhisbia ambazo zina misingi ya uchama chama, misingi ya utaasisi taasisi ambayo inatambulikana katika sheria kama hisbia. Tena jumuiya hizi ni almuasira, ni zile ambazo zipo katika zama zetu, almutaasira. Jumuiya hizo au taasisi hizo na vyama mbalimbali vya kidini vilivyoathiriwa kwa kiwango kikubwa bifikri al-khawariji, kwa fikra za kikhawariji. Likauni baadhi rumuzi, kutokana na kuwa baadhi ya wale viongozi wakada na wale makada wa vyama, wasimamizi wakuu wa mufakiri hadhihi aljamaati, na wale ndio ambao waliokuwa walezi wa kutoa fikra mbalimbali za kuweza kulea jumuiya hizo. Katika jumuiya hizo kuna watu ambao hao ndio wahesabika walezi wa jumuiya wa kuzilea. Basi hawa viongozi na makada na hawa watu ambao wanaitwa watu wa busara, walezi wa jumuiya hizo mbalimbali, wengine hupewa nafasi za uamiri na mambo kama haya, basi qad yuwafiquna almanhaj salafi fi ba'd al-turuhat wa at-tawjihat, kwa kuwa ni watu wanaojinasibisha na masomo ya kidini na masuala ya ilmu, kwa mbali wanajitokeza kuonekana wanawafiki. Wakipita kielimu wanakuwa hawana namna, wanaonekana kuwafiki manhaji, njia ambayo ni tukufu ya salafi ya wajawema walotangulia, fi baadhi turhati. Lakini wao kutokana na baadhi ya hawa nafsi watakuwa wanachukua sehemu tu, baadhi turhati wa tawjihati, maelekezo tu fulani ya kisalafi katika njia hiyo, na tawjihati na maelekezo ambayo yanapatikana katika manhaji hii huingia na kuyawafiki na kuyatumia katika jumuiya zao. Bal qad yatakallamu ba'dhum bi ismi salafia, bali wengine hufika mahala wakajikuta wamezidiwa na ile symbol ya salafi, wakajiita hasa bi ismi salafia, kwa majina ya salafi. Wahum laysu kadhalika, hali ya kuwa wao si katika salafi, si masalafi kadha. Wahum laysu kadhalika, hali ya kuwa wao si katika watu wa manhaji hiyo. Mima ja'ala al-amru yaltabis 'ala al-kathir min an-nas, hali ambayo tu inapelekea jambo lao hilo la kutajataja na kujinasibisha na salafi, inapelekea yaltabis, wanaleta talbisi ya kuchanganya haki na batil, ala al-kathir min an-nas, kwa wengi miongoni mwa watu wafuasi wao wanaofuata, wanapowasikia viongozi wao wanatajataja salafi, alladhina qad tuhfa 'alayhim al-haqiqa, usalafi ambao umejificha kwa wao, kwa uhakika wake umejificha, hauonekani, bali wanatumia njia ya kusema tu, wanatajataja manhaji salafi. Dhanna minhum anna hadhihi aljamaat salafia, wanafikia hatua watu sasa kwa kusikia viongozi wao wanatajataja manhaji salafi, wanafika mahala kudhania miongoni mwao wale wafuasi kwamba hizi jumuiya nazo ni jumuiya ya salafi. Mbona viongozi wao wanatajataja salafia? Hufika mahala wakaona hata hizo jumuiya zao ni jumuiya za kisalafi, kama jinsi ambavyo iko wazi kabisa katika zama zetu, hata nchi yetu kuna baadhi ya jumuiya na taasisi wasemaji wao hufika mahala wakajiona, wakajikuta hawana namna, hawana sehemu ya kutia kasoro da'wa hii, lakini hawako tayari kuingia dipu katika da'wa hii. Basi watajikuta wanafanya talbisi sana katika viunga vyao vya kusemea, utawakuta wanatajataja sana salafia. Kwani hamsikii baadhi ya mimbari huitwa mimbari za vetenari? Kwani hamsikii baadhi ya idhaati za redio hufika mahala zikawapata watu wakazemea manhaji hii, wakajiita na wao na kujinasibisha kama ni watu wanaotambulikana katika manhaji hii ya salafia, lakini wapi bwana tahamati njia ambayo iliyotakasika haiwezi kuchanganyika na upumbavu wote wa mtu ambaye anataka kuingiza uchafu katika da'wa hii. Tahamaki aropokwa na mambo ambayo kinyume kabisa na da'wa hii. Utamsikia mara kaishaibuka na mambo yake ya kihisbi, kama humjui muulize mama sijui na kadha na kadha, Dar es Salaam tayari kashatoka na kashaba ila kumbe hata lolote, pamoja na kutamka kwake salafia na kadha na kadha, tayari kaponyokwa kasharudi kwenye manhaji yake. Huyu ni hizbi waziwazi, hawezi akajichanganya na haki, akaachwa tu hivi hivi. Allah akamtelezesha rahma, na hii ndio kanuni yake Allah tabaraka wa taala. Kanuni gani? Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Al-Imran, kanuni kaiweka Allah ni kanuni kubwa mno, ndugu zangu, lazima muitambue. Mtu anapokuwa ameitumia kanuni hii na akijua tu hata upata taabu kuwajua watu wa haki kwa hakika. Allah anasema katika sura Al-Imran aya nambari 176 kama hivi, anasemaje Allah? Anasema ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah hawi mwenye kuwaacha waumini katika yale mafungamano yao ya kidini au mafungamano ya kirafiki au mafungamano ya kibiashara au mafungamano yoyote katika mafungamano ya waumini wakawa kitu kimoja. Allah hawi mwenye kuwaacha wakawa wamechanganyika, hali ya kuwa Allah anajua ndani katika umoja huo na katika upamoja huo kuna mmoja roho yake si safi, si nzuri. Allah hawi mwenye kuwacha mpaka akaleta jambo kwa jambo hilo, yamiza al-khabitha, atawatenga waliokuwa wachafu wabaya min at-tayyib na kuwaacha waliokuwa safi safina. Hili jambo ni kanuni kubwa mno, Allah ameiweka ndani ya Qur'ani, na hili ndilo ambalo watu watajisi katika kujinasibisha na da'wa hii, hali ya kuwa sio Allah huwaletea jambo la kuwabainisha kwamba hawa sio, na umma mzima unabaki unawacheka, hawamo kabisa katika dawa ya salafia. Ni mifano hai. Hawa ni katika wale ambao wasemaji marumuzi makada katika jumuiya ambazo zipo leo hii, yuwasifuna na manhaji salafi, hufika mahala hawana namna, waiona dawa hii ni dawa safi sana, kiasi ambacho inawabainikia ule usafi wake, kiasi wanaona hawana namna wajinasibisha nayo. Lakini baadhi ya nyakati Allah anawaletea majambo ya miza al-khabitha min at-tayyib, hasa kwenye mpande maslahi hazijawa jumuiya hizi za kihizbi isipokuwa mabiniyu ala al-mal, tajmi' al-mal, mambo ya kukusanya mali tu. Haya mambo hufika mahala yakawabainisha waziwazi pia, kwa sababu mtu anapokuwa katika njia ya salafi, kwake yeye kuwa katika hali aliyokadiriwa na Allah ni mwepesi kumshukuru Allah tabaraka, atabaki katika hali yake. Lakini mahizbi kanuni yao hufosi kabisa fosingi kwa ajili ya maisha ya dunia, ili mradi tu atoke pahala kama ni masikini, basi aovale aje katika hali ya kutambulika na kuonekana kwa watu, kiasi mpaka ajitamba kabisa asema watu wananionea gere. Hii ni husda, watu wanionea husda kwa sababu sasa hivi nina gari, watu wanionea husda kwwa sababu sasa hivi nabadilisha kazi. Asema maneno mtu, hii ni alama ya mtu ambaye amebobea katika uhizbi ambao umejengeka katika sala la maslahi. Ama jambo hili ni katika mambo ambayo yanapambanua kati ya waliokuwa safi na waliokuwa waovu, waliokuwa si wazuri katika manhaji hii. Kwa hiyo bali kadi yatakallam, bal baadhi yao wanazungumza, baadhuhum bismi salafia, kwa jina la usalafi, wahum laisu kadhalika, hali ya kuwa hawako kabisa katika dawa hiyo. Mima jaala al-amru, kutokana na kuweka jambo, kulifanya jambo la kutaja hiyo manhaji salafi, leo yaltabisu ala al-kathiri min an-nasi, inawachanganya wengi katika watu wafasi wao, alladhina, ambao kwao kadi tuqa, imefichikana sana manhaji hii alaihim, kwa wao al-hakika, kwa uhakika hasa wamegubikwa sana na uhizbi wanaolinganiwa na viongozi wao, kiasi dawa ya salafia hawajui kama. Sasa wakisikia kwa viongozi wao wakitajataja salafi, mfano wanafika mahala wanadhani minhum, miongoni mwa hao viongozi, anna hadhihi jamaati, kwamba la, kumbe hii jumuiya tulionayo na viongozi wetu hawa jamaa salafia, kumbe hizi ni jumuiya za kisalafi. Au ala al-fikr al-wahabi kama yanhaqu li ba'dhi tasmiyatiha bidhalika, au wanafika mahala wanafikiri kwamba basi katika wale wanaothabitwa na manhaji ya kiwahabi, basi hata sisi tuliopo katika jumuiya hiyo tunaingia katika wale tunaoitwa mawahabi. Na wao viongozi hao wafika mahala wakawalaumu sana watu wanaowaita watu masalafi kwa jina la uwahabi, kwa sababu wanajinasibisha na baadhi ya sunna, basi wanafika mahala na wao wanajinasibisha na hii msukumu salafi ambao watu wa bid'a wanawasambika watu wa haki wa wahabi, na wao pia wanafikiri hivyo. Basi hao wafuasi waliofichikana kwa wao da'a ya haki ya salafia wanafika mahala wanadhani kwamba hizi jumuiya ni za kisalafi kabisa. وَإِنَّكَ لَتَعَجَبُ نَحْكِكَ يَقُولُ وَنَوَذُ كَسَاجَ بِنُبُو يَنْغُ وَنَوْشُومَ كِتَابُ جَانْغُ أَوْ أَمَّا أُكُفِي إِلَى الْقَلَانْغُ شَيْخ عبد السلام ابن سالم بن رجاء السحيم قبل يكتب كتابه هيكي alikuwa na darasa mbele yake kuna wanafunzi. Haya yote yamenukuliwa mpaka yakawepo kitabu mbele yake kulikuwa kuna wanafunzi wamsikiliza katika maneno haya. Kwa hiyo anakusudia kusema وَإِنَّكَ لَتَعَجَبُ وَأَنْبِيَ خِطَابُ ambaye anielekeza moja kwa moja kwa wanafunzi wake walioko mbele yake na wale wote ambao watasoma kitabu chake. Kama sisi hapa tunaambiwa wa innaka, hakika yako wewe na mimi ambao tunamsoma shekhe, la taajabu utastaajabu mimman yusamma aljamaat alhizbiyya bi jamaat alsalafiyya aljihadiyya, utastaajabu kutokana na wale ambao huziita jumuiya zao za kihizbi, huzipajina jumuiya zao za kihizbiyya, wakaziita jimaliani bil jamaati salafiyyah al jihadiyyah, hufika mahala wakaziita ni jumuiya za kisalafi lakini zinazosimamia jambo la jihadi peke yake. Tayari nembo hii tu ni nembo ambayo iko wazi wazi katika utajiri wake, na hawezi kujificha. Kama tunavyosema mara kwa mara, lazima mtu akitaka kujinasibisha na dawa hii akiwa tu ana chembe za uhisi au hawa nafsi katika nisba yake, lazima aingize jambo ambalo hilo litambaikisha moja kwa moja amesimama wapi. Hakuna dawa iliyokuja kwa nembo ya jihadi. Ibada ya jihadi ni ibada kama ibada nyingine ambayo hutuka kwa wakati wake maalumu na kwa hukumu zake maalumu na kwa wakati maalumu na shuruti maalumu, ndipo ibada hii inafanyika. Hatujaona jumuiya yoyote ambayo inajiita jamaati asalafia asalmia ikajiita basi dawa hii ni jumuiya ya usalafi lakini ya kaumu tupu. Hakuna jumuiya ikajiita aljamaati salafia aztakafia, hakuna walijiita. Bali tunakuta ajabu imekuja kwenye huu ususi wa jihadi ambao umezuliwa na baadhi ya watu, wakaona ili wajulikaniwe na wapate nembo ya kutaka kujitangaza, wakaunda jamaati jumuiya zao wakajiita jina la salafi, lakini takataka yao wakaijikita ndani pale iliyokuwa ya kizushi katika dini ya Kiislamu, wakaipatika kama ni nembo ya jumuiya ikaitwa jamaati salafia tu jihadia wa hadha ghalat, na hili ni makosa wazihan lililokuwa wazi kabisa. Wakaifa takunu salafia, shekhe hapa naye pia anasema, na vipi basi jumuiya ambayo ina nembo kama hii ikawa ni jumuiya ya kisalafia, wahia haijakuwa ile nembo tu, laha fil aqida wal manhaj wahia mukhalafat laha, haijakuwa hiyo nembo yake na msimamo na manhaji yake inakwenda kinyume kabisa, mukhalafat inakwenda kinyume laha fil aqida, inakwenda kinyume na dawa ya salafia fil aqida, katika itikadi wal manhaj, na katika ile njia kabisa mfumo waliokuwa nao waja wema waliotangulia. Mbona ni kinyume kabisa? Haikuwa waja wema waliotangulia bana lililo mbele yao katika ulinganizi wa dini yao ni jihad pekee yake, haikuwa hivyo. Basi tunaona baadhi ya nyakati jihad kwao ilikuwa ni mamnuu kishada, walikuwa ni bado ni masalafi na nembo yao ilikuwa ni masalafi. Hivyo hivyo ambao tunawazungumza kitabu chao, wao walikuwa hawana nembo wala hawana dira kwamba dini yao imejengeka na jihadi peke yake, la bali kuna baadhi ya nyakati ilikuwa kwao jihadi ni jambo lililokuwa linazuiliwa kwao. Kufu aidiakum, wanaambiwa hadithana Allah tabaraka wa taala, kufu aidiakum, zuieni mikono yenu msiingie kwenye jihadi, msiingie kwenye mapambano. Kama ingekuwa dawa ni jihadi tupu, hili jambo lingekuwa linaashiria ukafiri wao, kama jinsi ambavyo hawa wenye jumuiya hii ukikataa kujihadi kwamba haipo kwa kipindi fulani ambacho hazijatimia shuruti zake, hazijatimia mawajibu zake, hayajatimia yale ambayo yatakiwayo mpaka iwe jihadi, basi kipindi hicho ambacho kwa masalafu wenyewe masahaba na mtume wao, kipindi hicho jihadi ilikuwa inazuiliwa na mzuiaji ni Allah mwenyewe, kwa hawa itikadi yao basi hao masahaba na mtume wao walikuwa kafiri wote kwa mtazamo huu. Lakini wao kwa ujumla wao, hili ndilo linawapambanua kwamba ni mukhalafati laha, wanakwenda kinyume kabisa na hiyo da'wa salafia. Kila aqida ukiwachunguza aqida zao tofauti na salafia, wal manhaji na manhaji yao tofauti na salafia. Sasa wakaifa takunu salafia? Vipi iwe jumuiya hiyo walioipa nembo ya salafia watambulike na wajulikane kama ni salafia, wahia hali ya kuwa hiyo jumuiya yao mukhalafati laha imetofautiana na hiyo salafia kila aqida wal manhaji? Kwa nini watambulike hivyo? Wakaifa takunu jihadia? Swali lingine juu yao, vipi iwe jumuiya ikina nembo ya jihadia? Wal maana shar'i sahihi lil jihadi, haja kuwa maana ya kisheria iliyokuwa sahihi ya ibada ya jihadi, muntafin an hadhihi jamaat, imeepukwa, iko mbali kabisa, imejificha, imejitenga ile maana sahihi ya jihadi katika jumuiya hii, liadam tawaffara shuruti, kwa kule kutopatikana sharti zake kutimia as-sahiha ambazo zilizokuwa sahihi lijihadi, kwa ajili ya hiyo jihadi fi hadhihi jamaat, katika jumuiya zao hakukuti shuruti zimetimia ambazo hizo ndizo zitapelekea kuwa wao wajinasibu ni watu wa jihadi. Mbona hakuna shuruti zilizotimia? Thawabu zikiangaliwa zina mapungufu, na wao wenyewe katika mfumo wao na suluk katika mwendo wao wa dini, tunawakuta ni watu ambao wana ghulu nyingi katika dini ambazo wanazifanya kama ni sehemu ya wasila ya kuwaunganisha baina yao na Allah tabaraka wa taala. Mbona haliko hivyo? Wa innal ibrata, basi hakika ya mazingatio hiya bil haqa'iq wal ma'ani, mazingatio ya jihad mtu akitaka kuyajua, au mazingatio ya manhaji salafi mtu akitaka kuyabaini na kuyatambua kwa uhakika wake, hiya bil haqa'iq, ni kuyaendea katika uhakika wake, sawa sawa iwe ile jihad au sawa sawa hii da'wa salafia, ni ibra na mazingatio kwa ajili ya kuitambua manhaji salafi au kuitambua jihad kisheria. Hiya bil haqa'iq, ni kuyaendea kwa uhakika wake, wal ma'ani, na kwa maana yake, la bil alfadhi, si kwa kutamka tamka tu na wala kuto kumtambika na nembo ya jihadi, wala musamayati, na kuita maneno majina majina tu. Lidha, kwa ajili hiyo basi, yajibu tambihi, inapaswa watu wazinduliwe tanabuhi, naam, lidha kwa ajili hiyo basi, yajibu tanabuhi, inapaswa watu wazinduke, lilkhalfi, kuchanganyika, watadlil na upotevu, al-mawjud uliopo unaopatikana bisahati al-islamiyya leo katika uwanja wa da'wa ya Kiislamu leo hii, lazima watu wazinduliwe. Lidha, kwa ajili hiyo, yajibu tanabbu, inafaa watu wazinduke, lilkhalfi, katika kujichanganya kuchanganyika, watadlili na kupotea, watadlil na upotovu, al-mawjud ambao unapatikana leo hii fi sahati al-islamiyyah al-yawm, katika uwanja wa Kiislamu, katika midani ya Uislamu leo hii, watu wazinduke sana, wasije wakawa wanafuata tu bendera, wakaingia mkumbo mkumbo kichwa mchunga bitaklidi al-a'ma, wasiwe hivyo watu, bali wanatakana wazinduke sana, kwa sababu kuna watu kama hawa hatari hufika mahala wakatambua hii salafu, wakiichungulia kwa microscope zao wanagundua ni manhaji iliyokuwa ya hakika, wanaona sasa tumeshaanza sala kwetu, kuliacha hatuwezi, basi hilo ndilo kwao, wanatafuta kupenyeza na hii dawa ya hasi. Basi hapo mtu unatakiwa uzinduke sana kubaini jambo hili linakuhitaji ukae kitako, ujifunze manhaji yako bil ilmi nafi'i, kwa kutumia elimu yenye manufaa, ili upate kuepuka jambo hili lil khalq, kujichanganya watadlil, katika upotevu lil mawjuda ambao unapatikana fi sahati al-islamiyyah al-yawm, katika meidani ya Uislamu leo hii imechanganyika na waovu wengi. Kwa hivyo wajibu al-amal ala tasfiya, basi hapo sasa kuna wajibu mkubwa wa kufanyia kazi jambo la tasfiya. Wajibu al-amal ala tasfiya fi al-islam, ni wajibu sasa watu wafanye kazi ya kusimama kidete ala tasfiyati al-islam, katika jambo la kusafisha Uislamu. Mimma ursika bihi, kutokana na yale mambo ambayo yamesambikwa Uislamu huu. Uislamu umesambikwa na mambo yaliyokuwa nje kabisa ya Uislamu. Basi Waislamu wa haki waliosimama na manhaji ya haki wasimame kidete katika kusafisha uchafu huu unaoingizwa katika Uislamu uliokuwa nembo sahihi ya dawa salafia. Walislamu sahiha huwa salafia, na Uislamu wa sawasawa ni huu Uislamu uliokuwa chini ya manhaji ya wajawema waliotangulia. Kwa hivyo ni wajibu kwa hakika watu wajue hilo. Kila unapojua haki, ujijue umebeba dhima ya kufanya kazi ya kusafisha Uislamu pindi utakapotokea mahala unazungumza kwa ubaya au umetambikwa mambo sio. Hili ni jukumu la kila yule ambaye amepata uhakika wa da'wa hii bil ilmi, lakini kwa misingi ya kiilmi. Hii si da'wa unaingia tu kufanya kazi hii alafu ukawa unaifanya kijinga, utakuwa ni mmoja katika wanaochangia kuchafua, kwa sababu huwezi kuingia kusafisha uchafu hadi yakuwa wewe mwenyewe bado hujisafisha. Kujisafisha kwako ni ilmi. Kwa hivyo ni wajibu kufanyia kazi jambo la kusafisha Uislamu kwa yale mambo ambayo yametambikwa kwenye Uislamu huu. Mimma laisa minhu, mambo ambayo hayapo katika Uislamu huu. Wa tarbia tu, na kulea na kulea ule Uislamu kwa watu. Anafsi almuslim ala alislam alhaqi, na kuwalea kuwakuza Waislamu. Anashki almuslim, na kumkuza Muislamu ala alislam alhaqi, katika ule Uislamu wa haki wa sawasawa. Almustaqa mina nabii safi, ambao umechimbuka kutoka kwenye chemchemu iliyokuwa safi, chemchemu ya Uislamu iliyokuwa safi. Kitabullah, chemchemu ya Uislamu iliyokuwa safi ni ile inayotokana na kitabu cha Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, na kutoka kwenye sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wakati fahamu salaf al-umma, lakini kwa kuwafikiana na ufahamu wa wajawema walikuwa umma huu, umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sahbihi wasallam. Watu wajaribu kusimama kidete kusafisha Uislamu. Hili jambo si jambo la mtu mmoja, lakini si la holela. Kila mmoja anatakiwa afanye jambo hili, lakini pia jambo hili si la holela. Kila mmoja aingie ikawa patampatae. Unayo baba majaya yako huko ulikotoka, basi ukahisi inafaa kusafisha Uislamu huu, wewe utakuwa ni unachafua badala ya kusafisha. Elewa, unatakikana uje ukiwa safi kwenye kazi hii, na usafi wa kazi hii ni al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi' wal'amal salih mimma laysa minhu, kusafisha kwa yale ambayo hayako katika Uislamu. Wa tarbia, na kazi ambayo itakuwa imejengeka katika jambo hili la kusafisha, basi wale waliosafishika wale at-tarbiya ni kuwalea, an-nafsi na kuwakuza, alikumkuza Muislamu ala al-islam al-haqi, katika Uislamu uliokuwa wa haki wa sawasawa. Uislamu wa sawa ni upi? Al-mustaqa ni ule ambao umechimbuka min nafsi safi, kutoka katika chemchem iliyokuwa safi. Chemchem gani hiyo? Kitabullah, ni kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakati fahamu salaf al-umma, kitabu hicho na sunna hizo iwe imeafikiana utekelezaji wake na ufahamu wa wajawema walitangulia. Wa dhabti an hadha ad-din, wadhudi an hadha ad-din wa idharihi bil madhhar al-la'iq bihi, na kuifanyia kazi na kuhimizana kufanyia kazi katika dini hii utendaji uliokuwa sawa sawa. Wa idharu, na kudhihirisha Uislamu huu bil madhhar al-la'iq bihi, kwa madhhar ambayo yanaendana na Uislamu wa sawa. Hili jambo linatakikana mtu alijue linahitajika kufanyika kwa umakini, na umakini wake ni ule ambao umejengeka katika ilmu. Wala kadimanna Allahu, na hakika Allah ameneemesha ala ummati nabiyihi, ameneemesha juu ya ummati wa mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi ikmali diniha, kwa kukamilisha dini yake. ولقد من الله لحقيقة الله أمنعمش وافي على أمة نبيه كتجو يا أمة ومتمواك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Neema gani? Bi ikimali diniha, kwa kutimiza kukamilisha dini yake, kwa kuikamilisha dini yake, wa itimamu ni'matihi alaiha, na kutimiza ni'ma zake juu yake, juu ya umma huo, wa ridahu anha bil islami, na ameneemesha Allah kuridhia anha katika umati huo, umati Muhammad bil islam, kwamba kukua uislamu uwe ndio dini aliyoridhia Allah, alladhi ambayo dini hiyo, la yakbalu dinan, haitokubalika dini, mfumo wa mtu siwaho kinyume na mfumo huu wa Uislamu, kama alivyosema katika sura Al-Maida aya ya 3, alivyosema Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia kwa nyinyi manhaji, mfumo katika maisha yenu, iwe ni ule al-islam, unyenyekevu kwa Allah, dinan huwe ndio mfumo wenu katika maisha yenu. Maisha hayo ya dini ukiishi duniani, ndipo utakula kuku katika maisha ya akhera, kwenye malipo ambayo hawapati malipo mazuri isipokuwa wale walioishi kidini. Kwa nini? Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan, katika aya nyingine, yoyote ambaye amechagulia mfumo tofauti na Uislamu ukawa ndio mfumo wake wa maisha katika maisha ya dunia, alichagulia mfumo tofauti na unyenyekevu kwa Allah, falan yuqbala minhu, ibada zake alizozifanya katika dunia akidai ana maunganiko na kiroho baina yake na Mola wake katika kumwelekea, lakini nje ya Uislamu, wala yukubala minhu, hatokubaliwa matendo yake yote mtu huyo katika maisha yake ya dunia, wa huwa fil akhirati, naye kwa matendo yake ambayo anakaa kusubiri akhera atakutana na yale mazuri mazuri ambayo yameahidiwa kule, atakuwa ni katika min al-khasirina, ni watu waliokula hasara, kwa sababu alitarajia hivi atavyokuja ni tofauti, kukuta mambo yalikwenda kinyume kabisa, hali itakuwa ni huzuhu fadhuluhu thumma jahima falluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an faslukuhu, na wale mabwana wakishaambishwa hivyo, hapo hakuna tena masala ya duniani kwamba kuna takukuru itakayokuwa inafuatilia rushwa, kwamba viumbe hao na wao watakuwa kuna kitu wanapewa kitu kidogo, kwamba shika hiki, nenda pale ufanye hivi na hivi, utapenya uje mkononi, jambo hilo hakuna. Watapoambiwa wale la yaasuna Allah ma amarahum, ni viumbe ambao hawamuasi Allah kwa yale yanayoamrishwa, wayafaluna ma yumaruna, wanafanya na kutekeleza yale yanayoamrishwa tu, na hayo si mambo yatakayowakuta walevi peke yao, wazinifu peke yao, hata wale ambao wanajinasibisha na dini, lakini dini yao ikawa manhaji tofauti na ile aliyoridhia Allah, wataingia kwenye mtururo wa wale ambao watakaokuwa katika hili janga la kubebwa na ziraa za dini za minyororo na malaika ambao kazi yao ni kuwapeleka watu katika moto jahannam. Haya mambo yatawakuta hata watu walioishi wanajiona katika dini kabisa na misimamo, mpaka mtu mwingine anataka kusema hakuna Uislamu sipoa, kama Mtume alivyosema, hususan makhawariji hawa anawazungumza shekhe. Mtume alifika mahala akasema, tahqiruna ibadatikum ala ibadatihim, mtafika mahala mtuwaona hawa watu kwenye uzushi wao, ibada wanavyofanya hima, mtazidharau ibada zenu pindi mtapoona ibada zao. Salatikum, mtazidharau sala zenu, ala salatihim, juu ya zile sala wanazosali wao mkiwakagua wanafanya ibada zao. Kwa kweli mtafika mahala mtadharau, ni watu wanaojiona kwamba wao ndio imebaki pepo tu, na ndio maana wamekimbilia jambo la kufa haraka jihadi, wamekimbilia jambo hili, wanahisi kama ni shortcut, njia ya kwenda kula kuku ni kwenye jihadi, ni papa umeingia katika pepo. Hili jambo ndipo watakutana na mambo kinyume, mambo yatakuwa ni kinyume sana, kwa sababu yale mambo ambayo waliokuwa wananasihiwa duniani, indhari zinazotokewa na watu ambao wanasimama kufanya kazi hii. Kazi gani? Kama alivyosema hapa nyuma shekhe, wayajibu al-amal ala tasfiyati al-islam, kuna watu wanafanya kazi hii, wanawabeza, wanasema hawa wanajifanya wanajua wenyewe, kazi yao ni kukufurisha wenzao na kadha na kadha, kama Sheikh al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saudi huku nyuma tulivyomnukuu akisema kuisemea manhaj salafia, Aliposema la nukafiru wala nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluhu, manhaji yetu si ya kukufurisha, lakini tunatambikwa hilo kwamba hao masalafi kazi yao ni radikali tu, huyu yumo, huyu mwingine hayupo, huyu yumo, mwingine hayupo, kazi yao ni kushika radikali, kuwatoa kuwaingiza watu katika dini. Tunasema hamjajua, hili ni jambo linahusiana na sheria ya Kiislamu iliyowekwa na Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ufahamu salama ukawa ni ule wa waja wema waliotangulia masahaba kisha matabiina na tabi'i tabi'ina, tunasimamia hapo hapa, hatuogopi lawama wenye kulaumu. Muda wa kuwa njia tunaoitetea sio yetu, tunaiyetu sisi. Manhaji hii si jumuiya kama zetu. Hili ni lazima watambue watu. Sasa kwa watu walivichagulia manhaji nyingine zikawa ni za kihisia, zikawa ni za kibid'a mbalimbali, amna kwa hakika siku ya kiyama wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mnakuja huku hivi, mnakuja kwa kuzuri, basi watawaambia alim yatikum rusulun, hawa maduati salafia hawakufikieni nyinyi. Minkum, tena walikuwa ni miongoni mwenu nyinyi, Watanzania kwa Watanzania, Waarabu kwa Waarabu, wote walienea katika kila mataifa na kwa lugha zao, hawakukufikieni. Minkum, miongoni mwenu, yatluna alaikum ayatu rabbikum, wakawa kusomeni aya za Mola wenu, wayundhirunakum liqaa yaumikum hadha, wakakuonyeni uzito na ubaya na mambo ya hatari ya siku ya leo. Hawa mahizbi na wengineo walezi na wazinifu na makafiri wengine washirikina, kwa sababu watakuwa ni kwenye mkururo mmoja, bihaki amalihim, kwa kiwango cha amali zao walizokuwa nazo. Wengine ni wale watakaoingia kwenye moto, watatoka kwa tauhidi zao, baadaye watatolewa baada ya kukoswa madhambi yao na moto. Kwa itikadi yetu wako watu watakaingizwa katika moto na watatolewa. Sisi si kama Mahawariji, ukiingia mtoki kwa itikadi zao, na haya ndio mambo yatakayoangamiza wao. Wenye itikadi hizo ndio wanadumu sasa, kwa sababu wameenda kinyume na itikadi ya sasa. Hili ni jambo ambalo litawafanya wote kwa pamoja watakurua, watakusanywa, wataburuzwa ila jahannam, mpaka katika moto wa jahannam, zumara, makundi kwa makundi, hata idha jauha, mpaka wataufikia, wataifikia hiyo jahannam. Waqala lahum khazanatuha, wale walinzi wa moto wanajua huku mnakuja, wanapokuja ni mabaya, wanawaona watu wanaletwa, wanakuja nyinyi mnakuja huku mnafanywa hivi, kwa nini mnakuja? Alam yatikum rusulun, hivi hawakufikieni nyinyi waonyaji? Minkum, miongoni mwenu, yatluna alaikum ayatu rabbikum, wakawa wakikusomeeni aya za Mola wenu, wayundhirunakum liqaa yaumikum hadha, wakawa wanakuonyeni siku nzito ya leo. Qalu, mahizbi, washirikina, wazushi, wote kwa ujumla watasema baba, kwa nini hatukufikiwa sisi leo? Hatuwezi kusema uongo kwa hakika bala. Kwa nini basi tusifikishiwe? Kutosumbua mahakama kuitika haraka haraka kukubali si jambo la kukunusuruni, walakin haqqa kalima za adhabu ala kafirina, huo ndio uhakika wa adhabu sasa utakaokuwa unawakabili makafiri. Hapo ndipo itapokuwa sasa ni kusaga meno. Na hata ukitaka kuleta ubishi ukajidai kuongopa ongopa, mimi ni katika wale wa makuna muadhibina hata labaka asaasini yeye sijui chochote. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Leo msiogopa kwa midomo yenu, tutafunga vinywa vyenu, midomo yenu tutaifunga, wa tukallimuna aydihim tutasemesha mikono yenu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna tutaishuhudisha miguu yenu kwa yale mliokuwa mkiyafanya inda dhababakudi kupingana na dawa ya haki. Yote mikono itasema mpaka itafika watu wanagunia kwenye midomo yao, wanataka ifunguke kulaumu mikono yao. Watasema baada ya kuwa siri zote zimetolewa na mikono, waqalu lijuludihim katika surati al-Asqalin, katika surati katika sura nyingine ambayo inapatana surati Zumar, sura gani? Fusilat. Naam, Allah anasema waqalu lijuludihim, watu watasema sasa wameshafunguliwa midomo yao, sasa haina kazi tena, utaiti ushatoka na hukusha toka, ndipo watakujikuta tu midomo inasema, wanaanza kuiambia yaani limashahidikum alaina, wanaambia nyinyi kwa nini mmetutolea ushahidi huo? Maana yake nini? Kwani wewe ngozi hutokuwa tutingia humo? Lawama, lawama zinaanza sasa, mambo yashazidi unga, maji yamezidi unga. Waqalu, watasema kwa sababu ni ngozi zao, limashahidikum alaina, kwa nini mmetutolea ushahidi kwetu? Qalu, hizi ngozi zitasema antakana Allah, antakana Allah, ametuzungumzisha sisi mpaka ukatusikia tunasema alladhi anfaqa kulla shay'in, yule ambaye anatuzungumzisha chochote kile. Kwani wewe ukumbuki watoto wadogo walizungumza? Haikufika hatua Maryam ambaye alikutana na watu wake baada ya kuwa kuna mabingwa wa zinaa walifanya kila jitihada kwa Maryam, wakafeli, wakadondoka, wakawa ndio walimtangaza Maryam, yule mtoto kweli ni bikra, nimemkosa nini? Yule kweli bikra. Ikawa ni nembo iliyojulikana pale Yerusalemu kwamba yule mtoto kweli ni bikra. Kuna watu walikuwa vitoto vidogo vidogo wanaviwahi, walidunda kila mbinu kwa Bi Maryam, walidunda kwa mtoto yule kiasi walikubali kwamba huyu mtoto ni bikra. Na hili Allah alifanya litangazike kwa yule mtoto ligharadhi bima, kwa makusudi maalum. Pale ambapo alipomtumia Maryam Jibril alayhi salam, pale alipokuwa amehifadhiwa na mzee Zakaria, mzee ambaye alishinda kumlea kwa njia ya uchaguzi aliyofanya Allah mwenyewe tabaraka wa taala, anamtimulia mtume, wa ma kunta ladaihim idh yulkuna aqlamahum ayyuhum maryam, hukuwepo Muhammad. Pale walipokuwa wanamgombea, sifa kubwa ilikuwa kumlea Maryam aliyekuwa mtakatifu na uchafu, kila aina ya uchafu na uchafu uliokuwa mbaya kupindukia dunia. Mtoto alikuwa amesifika kwa sifa njema, ilipofika mahala anahitaji kulelewa, kila mzee alihitaji sifa hiyo ije kwake, wakamgombea wazee wa mjini, nataka huyu nimlee mimi, nataka huyu nimlee mimi. Ikatoka rai sasa wakumlea huyu, sasa achague mwenyewe aliyemuumba, na ili tujue muumba ndiye anachagua, leteni jungu la mafuta hapa, kisha kila mmoja alete kalamu ya mwanzi. Kila mmoja alijua kalamu ya mwanzi ilivyokuwa nyepesi, bua jeupe, ulete kalamu yako uweke juu ya mafuta namna hii kwenye chungu kile. Yule ambaye Allah atamtaka kumlea mtoto huyu ataitia uzito hiyo kalamu, itazama kwenye mafuta mazito, wote mtashuhudia kalamu hiyo nywi mpaka ndani, wote mtasalimu amri, hakufanya rishi, hakufanya utapeli mtu huyu. Jamani, hakuna uchawi wa kukutani sisi katika hili hapa, jamani, ni Allah ndo kamchagua, wote tusalimu amri. Katika uchaguzi huo alikuwepo mzee Zakaria. Allah anasema wa kafalaha Zakaria, akashinda katika uchaguzi hiyo. Mzee Zakaria kipindi hiko ni nabii, hawajui kama mzee yule yeye ni mwingine kabisa katika wazee wa pale Yerusalemu. Akashinda mzee Zakaria. Sasa mzee Zakaria akaona sasa kudhibiti mtoto huyu ni lazima nimweke Baitul Muqaddas. Akamweka Baitul Muqaddas upande wa mashariki, akamjengea hema, humo haingii yoyote isipokuwa mzee Zakaria. Kaweka komeo maalum, kufuri tani tano pengine ndio lina uzito huo kwa ajili ya kumlinda mtoto huyo, haingii isipokuwa ni yeye. Katika udhibiti kama huo, akapenya yule ambaye anapenyezwa na Allah Jibril alayhi salam, akaingia. Fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, akaingiliwa na kiumbe mwanadamu, mwanaume kabisa, aliyejimithilisha na mtu kabisa, aliyokuwa sawa sawa. Fatamathala laha, Allah alimfananisha katika umbile ambalo Maryam hatoshtuka kuona sasa ni kiumbe chembawa na kadha na kadha, akamfanya awe mtu. Qalat, akasema Bi Maryam kwa hali hiyo aliyoiona ghafla, inni a'udhu birrahmani minka, kwa tabia nilionayo mimi mtoto wa kike, pamoja na kuwa naona umenikusudia, najikinga mimi sasa kwa Rahmani kiboko yako. Hili jambo unalotaka kulifanya fanya, lakini elewa sasa upambane na mimi, kama mtume alivyothibitisha katika watu waliokuwa wamejinasibisha na Allah. Allah na mtume anasema katika hadithi al-Qudsi, maneno haya niyapate mwenyewe Allah, man aada li waliyan faqad adantuhu bil ardi, kama yoyote mwenye kumfanyia uadui walii wangu, kipenzi nilompenda kwa ibada zake na kujinasibisha na mwendo ninaotaka mimi, akawa yeye na mimi ananitakidi kama ananiona, kama yeye hanioni anaitakidi mimi namuona, kiumbe wangu huyu ni hatari sana, ajue anatangaza ugomvi na mimi mwenyewe Allah. Faqad adantuhu bil ardi, natangaza na mtu huyo uadui, vita itakuwa baina yangu mimi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye ametimiza yale mambo mawili, la yataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazal yataqarraba ilayya bi nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yabsuru bihi wa basara kuntu sam'ahu alladhi yusri wa yaduhu alladhi yabsu shadiha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa idha sa'alani la utiyannahu wa lam yasta'adani la yu'idannahu. Maneno haya yanapokea Imam Anas bin Malik ambayo ni maneno hadithi al-Qudsi au hadithi al-Ilahiyya. Haya maneno utayaona sana kwenye kazi kipindi hicho cha Maryam alipokumbana na Jibril sasa, ambaye kajimithilisha na wanadamu kabisa, ni kiumbe tena mwanamume, mwanamume aliyetimia kwa sifa ya kidume, si kitoto kidogo ambacho bado hakijakuwa na ile balehe, la ni mwanamume sawia aliyotimia hasa, anaweza mambo yote, akajimithilisha mbele yake. Alichokifanya ni Maryam kwa sababu yeye mafungamano ya hapa ulimwenguni alijitahidi kuyafanya yawe ni baina ya kumridhisha yeye na Mola wake. Kumridhisha Mola wake ndio ilikuwa. Basi akasema mimi ni a'udhu birrahmani minka, najikinga mimi kwa Allah kutokana na shari zako. In kunta taqiya, na kuomba toka, na kuomba toka mahala hapa, mimi husichanganyiki na mtu yoyote. Hili jambo na kuna na kunasihi. In kunta taqiya, iwapo wewe ni katika wenye kumuogopa aliyekuumba, kama unamuogopa aliyekuumba, basi ninakwambia fanya hivi. Kala huyo aliyotuma ndo akasema, mwana mama, usiwe na wasiwasi wowote binti, na kujua wewe kwamba upo baina yako na Mola wako. Innama, hakika si vingine na kuapia mimi, ana rasulu rabbiki, mimi ni mjumbe niliotumwa kutoka kwa Mola wako. Nimetumwa mimi kutoka kwa Mola wako, liahabalaki, nimekuja kwa kazi moja tu, kuja kukubashiria wewe, ghulaman, utapata mtoto zakia alikuwa mtakatifu sana. Mtoto huu utampata wewe, mtoto wa kuzaa, utazaa mtoto, nimeleta na kazi hiyo. Kala akasema, ah, hili jambo litakuwaje basi, anna yakunu li walad, anna yakunu li ghulam, vipi mimi nipate mtoto, walam yamtasni bashar, hali yakuwa misijakutwa na mtu kama wewe ulipokuja, umekuja wewe katika sura ya kibinadamu, sasa sijakutwa na watu kama wewe. Wala walam akubaghia, lakini pia vile mimi, kama unavyotambua mji huu umeenea watu ambao mimi leo hii nasikia tu huko wasichana wenzangu wanatolewa bikira zao bila kuolewa na chochote. Hao hawana tafsiri yoyote isipokuwa ni mabaghi. Baghia katika lugha ya Kiarabu ni malaya. Mimi sijakuwa hivyo. Mbona mimi sina tabia hiyo mbaya? Napataje mtoto katika sura hiyo? Qala kadhalika. Akasema yule Jibril, hivi ndivyo ambavyo qala rabbuki, aliyosema Mola wako, liyaj'alahu lin-nasi, ili apate liyaj'alaka lin-nasi ayatan, ili apate kuifanya kwako wewe ni dalili ya uwepo wake yeye Allah tabaraka wa taala, wa kana amran maqdiya, na ikawa hii ni amri ambayo tayari ameshaifikisha Allah, hukumu hii ameshaifikisha Allah tabaraka wa taala kwako wewe. Basi tunarudi katika lile ambalo lililokuwa katika mtiririko wa yale tuliyokuwa nayo, mpaka tukaleta mfano huu wa Bi Maryam ambaye yeye alikumbana na Jibril katika hali kama hiyo, hali ya kuwa huku tulikuwa tunamethilisha na wale ambao watakaokuwa katika mkururo siku hiyo, na kisha wakataka kuzungumza mbele ya Allah uongo kwa kutumia vinywa vyao, na Allah tabaraka wa taala akavifunga vinywa vyao, na kuvifunga vinywa vyao, zikazungumza mikono yao na wakalaumu ngozi zao, wakashangaa, vipi nyinyi mnazungumza na kadha, ngozi zikasema anzafana Allah. Angalia hapa kwa Bi Maryam kilichofanyika. Alipojifungua Bi Maryam, fahamalat kwanza kwa tukio hilo alipolifia, akabeba ujauzito. Alipobeba ujauzito Bi Maryam wakiwa wawili tu ndani ya nyumba aliyohifadhiwa na mzee Zakaria, hili jambo linaleta swala la kuzungumza. Si ngozi tu, mbona duniani kuna viumbo, kuna viumbe Allah alitaka tu vizungumze, vikazungumza duniani. Mnashangaa nini leo nini wa motoni? Sasa kwa ajili ya uthibitisho unaotolewa na ngozi zenu ili mthibitike matendo yenu, zinazungumza ni ngozi, leo zinakwambieni antaka na Allah alladhi antaka kulla shay. Huko nyuma kuna watoto walizungumza. Huyu Bi Maryam alipata ujauzito, akadumu katika hema lile alolelewa na mzee Zakaria. Mzee Zakaria kulama dakala alaiha Zakaria al-ihrab, kila anapoingia katika ile ihrab, sehemu ya hema aliyomtunza yule binti na makufuri yake na kila kitu katika bawasa zilizokozi imara kwa kumtunza binti huyo, ikawa sasa akiingia mzee Zakaria, wajada indaha rifa, anakuta Bi Maryam manjumati na kila kinachotajika katika vyakula vimeenea pale mbele yake, kiasi ambacho Zekaria kengele inalia ya kuhusiana na ubadhirifu. Sasa wewe Maryam, anna laki hadha, umetoa wapi hivi vitu ambavyo natakiwa nikuletee mimi? Nani kuletea hivi? Qalat bi Maryam, katika hali ya kujua kabisa lawama zake zinaelekea wapi, akamjibu jawabu la kumtosheleza nabii Zakaria, huwa min indillah, haya yote mimi mwenyewe naona ajabu, yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambaye anataka kilichoingia kutokana na yeye akilee mwenyewe kwa vyakula vinavyotoka kwake. Usitoe vyakula masokoni kwa watu ambao wengine hawavichukui au waviuzi kwa njia za sawasawa, wengine wana machakaulete, wengine wana kadhakadha. Mimi sili riski zilizochanganyika na mambo ya hovyo. Allah anataka nile riski ilikuwa safi kabisa, ananitolea huko kwake riski iliyokuwa safi. Inna Allah yarzuqu man yashaa, hakika ya Allah anamruzuku kila anayemtaka, bighairi hisabe, tena bila ya hesabu kukaunti, kwamba ngoja ni hesabu umeletewa mara ya kwanza nini na nini. Kila akichohesabu akichesabu anajikuta kakosea, kuna kingine kakiacha, akihesabu anakuta kweli idadi imezidi, lakini kingine kina bighairi hisabu, hakuna hesabu maalum. Na kwa ujumla wa hili jambo ikapelekea kuwa mimba ilielewa kwa vyakula vilivyokuwa safi kutoka peponi ama aliletea kitendo, na ikafika mahala anajifungua binti huyu kwa kutoka katika bonde fulani lililopo jirani na Baitul Maqdis. Akizunguka huko amepelekwa maalum na Allah tabaraka wa taala, mzee Zakaria akiwa hayupo, katoka binti huyo kenda bondeni kule akihisi njaa. Allah tabaraka wa taala, wa huzzi ilayki bi jid'i nakhla tusaqqit alayki rutban jamila, fikisa shina la mtende hilo, tusaqqit alayki, zitadondoka kutoka juu kwako wewe, rutban, mtende ambazo zimeiva uzuri, ambazo zina rangi bado ile ya kuita, bado hazijachafuliwa hata ndege kudonoa. Allah tabaraka wa taala, rutban, anamwambia hizo utazila kwa ajili ya kupoza hiyo njaa yako, kufakuli wa sharabi, kula na kunywa maji katika mto huo unaoona, wa qarri aina, lakini pia vile kile kitakachojitokeza kwako wewe kitakuwa ni kulizo la macho yako. Sasa iwapo utakutana na watu katika hali utakayoiona hivi sasa, basi waambie falan ukallima alyawma insiya, maswali watakuuliza mengi sana kwa kile kitakachotokea. Maryam hajui nini kitatokea, kutingisha mti kumbe anasukuma mtoto, anatingisha mti kwa nguvu kumbe anasukuma mtoto, na mtoto yule anatoka anashangaa kwa mtoto, yeye anaziwa itende, lakini tayari anaona kuna mtoto achakata kila kitu na nini. Basi anabidi mbebe mtoto tena, anabeba mtoto anakula tende kwa njia ile, anakunywa maji na kama hivyo, anarudi tena anapata mtoto. Ghafla faatat bihi qaumaha ta'miluhu, ghafla anakutana na watu wale, miongoni mwao ni wale magwiji waliodunda, hawapatikani ule mtoto, tunataka kumharibu bikira yake, lakini walifeli. Ha, mbona leo hivi tulikuona na tukatana kusifia bibi wenu na kaanza kubana na wote mtoto hala, kumbe ulikuwa unatubania sisi, kumbe kuna majini mabibu kuliko sisi. Kumbe kuna lolote na kaza, walimzodoa, walimzodoa. Ameshaambiwa wewe waambie falam kallima alyawma insiya fa asharat ilayhi, basi alichokifanya ni Maryam ni kumwashiria mtoto, muulizeni huyu kwa vile alikuwa ameashiria tu, huyu ndiye anatoa habari zote, mtoto kazaliwa hivi punde tu. Qala, ndipo waliposali wakasema, ya madi, hivi mbona unakosa kuonekana tena kama mwenye akili timamu, mbona hajatimia tunakuona sisi? Kaifa nukalli man kana fil mahdi sabiya, vipi sisi tuzungumze unapoonyesha, tuzungumze na mtoto ambaye hajafika mahala popote, bado yupo katika kuzaliwa zaliwa kwa uchanga wake, anazungumza vipi huyu? Pala, ndipo papa alipozungumza kama tunavyosema ngozi, antakana Allah alladhi antaka kulla shay, qala nabii Isa, mtoto yule kutoka kwa Maryam ametoka kuzaliwa, akasema akasema inni abdullah, inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awqani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثبت عيسى بن مريم قول الحق الذي كنت فيه تمترون فيه يمترون. Huyu ndio Isa bin Maria ambayo mliokuwa ninyi hakika wa, hii sura ya kuongea huyu mtoto inathibitisha maneno yatakayozungumza ngozi. Kalizungumza haka katoto, kamezungumza kaisa, si haka tu, kuna katoto pengine pia vile vile. Kipindi cha kuadhibiwa mama yake, mamake ana sita kuingia katika adhabu, anaingia mmoja mmoja kwenye mafuta ya moto. Kila mmoja anaingia, unaulizwa wewe bado una wewe unasemaje? Na hii sijui ni katika sura Tuhuji, katika wale watu wa hudud, ashabu hudud, kama hivi katika maelezo ashabu hudud wale walikuwa kuingia katika zile handaki la moto, au kuna mfalme mwingine aliyeweka kufuta jungu la mafuta, likawa kila mmoja mwenye imani yake anaulizwa, je, unamwamini Allah au unaamini mimi? Akisema namwamini Allah, anaingia kwenye mafuta. Akaingia mama mmoja ambaye amebeba mtoto mgongoni, anaambiwa mimi namwamini Allah, ingia kwenye mafuta. Anasita yule mama, sasa anaingia yule mtawala, anahisaba huyu tayari anaelekea huyu kunifuata mimi, mbona mafuta yamemshinda huyu, tayari nitampata mwoga. Katika wale wenye imani ambao imani za kustaajabisha ni wale ambao wakiniambia, nikiwaambia ingia wanaingia kweli, ingia wanaingia kweli, ama huyu bado huyu naona nikidili naye ninayo ingia mwone. Hili jambo kana tamba kifikiria na shindo mama wa watu akazungumza maneno, si kwamba naogopa mafuta yako wewe mfalme, nataka utambue kuhusu imani yangu. Mimi imani yangu ni kuingia mara moja, na hofia tu mtoto mdogo huyu hana kosa wa maskini, na muingiza huku kwa imani yangu, mimi namtia katika janga ambalo sijui mimi nitakuwa na nafasi gani baina yangu na Mola wangu kuhusu nafsi. Nyingine tofauti na ya kwangu, mimi ya kwangu kwa maamuzi yangu, na yamiliki maamuzi yangu kwa ajili ya Allah, niko tayari kuingia wala sikukupata wewe kwa nakutemea mate, sikukuacha. Kilichopo hapa ni mtoto mdogo aliyoko katika mgongo wangu, uelewe hilo. Ndipo mtoto akaonyesha ajabu nyingine kwa mfalme yule. Mtoto akazungumza akiwa mdogo, mama ingia, kama unanihofia mimi na wewe ngoma draw kuhusu huyu mshenzi, ingia huko ndani. Mtoto akaweka ajabu nyingine kwa yule mfalme, akaona la, kumbe imani hii ni ajabu sana. Hapo mtoto aliposema, mama akuuliza tena, akaingia kitoto mwendani katika mafuta ya moto kuwaadhibu watu wenye imani zao. Haya ni maeneo ambayo watoto wadogo wachanga wachanga walizungumza katika hali ya ajabu. Antakana Allah, basi ngozi itasema aliyetuzungumzisha ni Allah alladhi antaka kulla shay. Jambo hili tumelikazia kwa sababu ni katika mkururo wa watu ambao ndani yao ni mahizbia ambao wanajinasibisha na Uislamu katika manhaji za kizushi, hata kama zitakuwa manhaji hizo zinawafanya waonekane ni wengi zaidi, ni waliokuwa wanahima zaidi katika ibada zao, hata wale waliokuwa wamefikiwa na Mtume akasema tahqiruna ibadatikum ala ibadatihim. Bado Mtume sala salam mwisho katika sifa zao aliwaita ni kilabu nar. Hayo pamoja na sifa ninazokuambieni yatakuwa mkiona ibada zao mtazidharau ibada zenu, lakini nakwambieni hao kwenye ibada ambazo mpaka mtazitamani, nakwambieni kilabu nar ni majibu ya motoni. Hayo mkija mkawa tamani majibu ya motoni, hapo wajue kwamba moto uliosema na Mtume sala salam ni mahawariji. Huu ni moto ambao uko na huu ndo anaozungumza Allah, wasiqa alladhina kafaru. Haya ni katika yale ambayo kwa hakika tunapenda kuyaweka wazi kwamba mapote yote yaliyokuwa nje ya manhaji salafia ni yale ambayo Allah Mtume SAW aliyosema kwamba yote yatakuwa motoni, kulluha fi nnari, yote yataingia motoni ila wahida, isipokuwa kundi moja ambalo ndio hili tunalolingania. Sasa kama kundi moja ndio hili tunalolingania, basi haya yote hata kama katika makundi yao wamepenyeza neno salafi, hii ndio ibada sisi tumekalia hapa. Hata kama wamepenyeza neno salafi, kama alivyosema mtunzi wa kitabu, bali kadi yatakallama ba'dhum bil salafia, baadhi yao watajiita, wataingiza katika hizbia zao jina la salafi, wa hum laysa kadhalika, hali ya kuwa hawako katika manhaji hiyo. Hata hawa tunaotahadharisha haya tunayozungumza ya kufuruzwa mpaka katika jahannamu, basi wajue pamoja na kuwa wamejinasibisha amali zao zote katika dunia, wameshughulika na mambo ya mkataba na dini, basi mnasaba wao wa kujinasibisha na dini na kuyafanya mambo mpaka wengine wakijipima kwao watajiona wako nyuma kiibada, wajue hatima yake ni hii ya kupelekwa katika jahannamu zumara. Hivi ni jambo lazima walijue mapema mapema, tunawaambia ili wapate indhari na wasipate hoja, kama jinsi ambavyo Allah ananukuu maneno ya malaika watakaosema kuwahoji, alam yaatikum rusulun, ujumbe mwingine ni kama huu. Kama masikio lako wewe ukiwa katika kundi la kisiasa la jumuiya yoyote, basi sauti hii ikikufikia tayari ndio ujumbe wenyewe ambao watauliza malaika, alam yaatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunziruna liqa'a yawmikum hadha. Haya ndio katika yale ambayo tunayafanya kusafisha uchafu ulioingizwa katika da'wa hii. Sasa wa man yattaqi ghayra al-islam deenan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman na Allah tabaraka wa ta'ala kutumalizia kwa siku ya leo anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndio njia yangu mimi mustaqiman ambayo imenyooka, fattabi'uhu ifuateni, wa la tattabi'u subula لو لم تفوت بجيانية فتفرق بكم بجيانية بتكفرتشيان نيني على سبيله عن سبيله كتكن جيانك يساوى ambayo hiyo ndio itakupeleka salama kwa Mola wako. Hii ndio njia yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandika na Allah tabaraka wa taala aseme kuambia umati wake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى انا سمع امام ابو عبد الله شمس الدين ابن ابي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وهذا نهي لان الطريقه انما انا كما حقيقه نجيا الموصله نجيا ambao inaunganisha watu الموصله وهذا هيا يوتي يمزمهمك كذية معرفة كهوز نجية يا سلفي لأن الطريقة الموصولة الموصلة أمال إلى وغنشوات إلى الله كم يلك يا الله تبارك وتعالى واحد من جية موجة هكذا نجية أيضا هذه زنقود يكو يلزي سيسيسيسا كما نجية إلى وغنشوات فالله تبارك وتعالى ni njia moja tu. Hakuna jambo la njia tofauti tofauti, ikawa ukichagua yoyote ndio yenyewe, ukichagua nyingine ndio yenyewe. Basi aliposema wasataftaritu ummati ala 73 firqa, aliposema watatofautiana ummati wangu katika njia 73, aliposema kulluha fi nnar illa wahida, ni kazi ngumu, kwa sababu ndio hili jambo linazungumzwa hapa. Kwa nini? At-tariqa al-muwassila ila Allah wahid, njia ya kuunganisha watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala, kufika salama kwa Allah tabaraka wa taala, radiyatan mardhiya, ukiwa umeridhiwa kabisa na Mola wako. Njia yake ni moja, haijakuwa kinyume chake kwamba njia ya upotovu ni moja kwenye neno ya Mtume. Katika 73 ingekuwa moja tu ya upotovu, halafu 72 zote ni njia za sawasawa. Hapa baadaye ingekuwa pata mpatae, ni lolote utakaloangukia ndilo. Ukigusa huku huku kwenye haki, ukigusa huku kwenye haki, ingekuwa raha burudani kwa hakika, lakini ni moja tu. Kiasi masahaba walishtuka wakasema, wa ma hiya ya Rasulullah, kazi ngumu itakuwa hivi? Njia hiyo moja tu tupate kuijua. Hum mithlu ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale ambao watakaokuwa wamelazimiana na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu, hao tu ndio waliokuwa katika sawa. Na hapa ndiyo kuna njia ya ahlu sunnati wal jamaa, hapa ndiyo kwenye njia ya firqatun nadia ya taifatun mansura. Njia hii ndiyo hiyo inayotambulikana kama as-salafiyo, hii ndiyo njia ya haki moja. Ama majina yake ni mengi, lakini haikusudiwi kuna firqa tatu, kuna firqa tunadia, hiyo ni manhaji nyingine. طائفه من الصوره منهج nyingine اهل الحديث والاثر منهج لا ni majina tu ambayo yamezunguka katika kuielezea manhaji moja tu ambayo ukieleza hivi ndio vile vile maana yake ukieleza kwa hivi maana yake ndio ile ile ukija kwa hivi maana yake ndio ile ile sifote moja tu ambayo ukiita hivi ni sawa ukiita hivi ni sawa ukiita hivi ni sawa majina yote ni yake na hakuna jina hata moja isipokuwa kulluha almustamidati ala nususi shariia yote majina yameegemezwa katika nususu nukuu za kisheria min kitabillah wa sunnati rasulihi wa wafq salaf al-umma haya yote kwa ujumla wake ndio yanatengeneza njia hii moja wa huwa nayo hiyo njia ma ba'atha bihi rasuluhu ni ila ambaye ametumia njia hiyo mtume wake Allah tabaraka wa taala wa anzala bihi kutubahu na ndio njia aliyotumia kwa njia hiyo vitabu vyake wala yaqulu ilayhi ahad la wala hakuna atakayeungana na yeye Allah tabaraka wa taala yoyote illa min hadha tariqi isipokuwa kupitia njia hii wala qadanna na iwapo watu watamwendea Allah min kulli tariq wakipita katika kila njia ambazo wanaziona wao sawa wastaftahu min kulli babi na wakaomba kufunguliwa kila mlango wakakutana na Allah basi kuna njia zile ambazo watazipita watu watakutana kwa tariqa alayhim masuda njia zao pale wanapokusudia kukutana na Allah watakuta njia hizo zimezikwa wal abwab alayhim na milango kwa wao mughlaqa ni milango ambayo imefungwa illa isipokuwa mlango watakakuwa wamepatia kupita njia hiyo ni wale ambao wamepita kwenye njia ambao watakuta mlango wao min hadha tariqi alwahid kwenye njia hii moja fa innahu kwani njia hiyo watu wote wakipita mutasilun billahi hiyo ndio inaungana na Allah tabaraka wa taala musilu ilayhi ambayo inawaunganisha moja kwa moja kwa yeye intaha kalamu shaykh al-imam شمس الدين ابن ابي بكر ابن الدرعي الدمشقي ابو عبد الله رحمه الله تعالى leo sidhani kama tunao muda ambao tunaweza tukaanza ngwe na paragraph hii ambayo inaanza chini labda kwa nyinyi kwa muda wenu muangalie kama bado uko na sisi wengine mida wetu wakati tukishoa wakati mida yetu kwa hivyo angalie tu kama inaruhusu tuendelee tupige kazi basi mnasemaje طيب فندق تمام بويبو ساسا تندري وقد امرنا الله نهديك الله متوامرشا عند التنازع kipindi ambacho sasa kumetokea magomvi kutatizika na kugombana kugongana katika rai na mtazamo Allah tبارك وتعالى قد امرنا امتوامرشا عند التنازع kipindi kitokea hali hiyo بالرد اليه kurudi kwake yeye وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكون في مجموعة هيو بس فهلا فينكين تكروني فموجة نكروني كو الله بس نبيا الذين نكروني كو مجموعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهلا فكروني لها بطويل وففنو زواجه وففنو زواجه أي فسيما كتك تنافق رنيني كو الله بس والرد الى الله نكرون لك الله هو رد الى كتابه نكرون لك كتابه نكرون كوانغاليا كتابه شاكه كينسما نيني katika mnasaba wa hilo niloleta tanazo baina yenu rudini kwenye kitabu cha Allah pekureni wewe mpaka mtakutana na jambo linalohusiana na tanazo baina yenu kwenye kitabu cha Allah huku ndiko kurudi kwa Allah aliposema farudu ila Allah والرد الى رسوله نكرودي kwa mtume wake ufafanuzi wake huwa raddi ilayhi fi hali hayatihi nikule kurudi kwake yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hisiyatan yani yeye mwenyewe kwa hisia yake moja kwa moja figa yake ile ya yeye kama umbo la mtume kurudi kwake yeye mwenyewe lakini hili jambo fi hali hayatihi katika kipindi cha uhai wake kipindi mzima ilikuwa hakuna la namna lile lililotokea katika tanazuri basi ni lazima warudi kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe kumshtakia yale yanayojiri yaliyojiri baina yao walizozana watu hali ya kuwa si kwamba mmoja yupo kwenye kundi basi na mwingine yupo kwenye kundi la haki la Kuna baadhi ya nyakati maswahaba waliokuwa safu moja kabisa, kulithibiti baadhi yao tanazui fulani, ambazo hizo tanazui zilikuwa hazina namna kutokea kwa wao, kwa sababu Uislamu umeanza kwao, mambo yalikuwa yanarekebishwa na kitabu, yanarekebishwa na Mtume. Kwa hiyo kukosea kwao ilikuwa ni jambo dharuri, ni jambo ambalo halina namna kwa wao, kwa sababu ilikuwa ndio wa mwanzo. Hawana mahala wamekopi. Uislamu ulianza kwa Mtume Muhammad huu aliwafundisha watu fulani, kiasi na wao wakakopi kwa masalafi wao, na wao ndio walikuwa wa mwanzo, as-sabiquna al-awwalun. Na hii ndio dalili inayojulisha kwamba wao ndio wa mwanzo. Allah anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabi'uhum bi ihsan. Hii dalili ya kuonyesha wao ndio wa mwanzo. Kwa hiyo kupata majambo ambayo hayajapatiwa ufafanuzi maalum kutokana na kuyaendea, kutofautiana huko kwao ilikuwa ni lazima. Hakukuwa na namna kwao, lakini tanazui yao ikawekewa mawadi iwe ni yenye kukoma, isiwe ikhtilafu zao ni zenye kuendelea. Ndipo ikaweka mawadi warudi kwa Allah na warudi kwa nani? Kwa Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa kwa baadhi ya masahaba. Kwa mfano, Muadh bin Jabal alikuwa Muadh alazimiana na Mtume katika kuchukua ilmu kwa Mtume, kusoma kwake, na kwake ni masafa kidogo kutoka pale kwa Mtume mpaka kurudi kwake ni masafa kidogo. Kama tunaweza kuzungumza hapa, basi ni kutoka Tandika hii kwake yeye ni kama Keko tu, ndio nyumbani kwake. Atoke hapa mpaka Keko na usafiri kama huo, mwingine ana unyama, mwingine hana mnyama na kama hivyo. Lakini kule kwake pia vile vile ni kiongozi katika msikiti wake, hawasali mpaka awepo. Jambo kama hili likapelekea siku moja ameswali na Mtume, Mtume ambaye kashawaambia swalu kama raaitumuni usalli, na masahaba kuhusu maneno ya Mtume walikuwa wanayafuatisha barabara. Mtume wenyewe na ada yake Mtume ilikuwa kwa mfano sala ya Isha, na ndio tukio hili lilitokea. Alikuwa na kawaida ima acheleweshe kutokana na watu kuchelewa kuingia msikitini, ima awahishe kusali mapema Isha iwapo watawahi waumini msikitini kuwahi kujaza msikiti mapema. Sasa kutokana na ada yake hii, yawezekana ikawa Mtume siku yenyewe alichelewa kidogo kwa ajili ya kuwasubiri au la, lakini ilikuwa ada yake. Ukiacha hilo, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo ya Muadh alisalisha suratul Baqara nzima, sallallahu alayhi wasallam pia Baqara nzima. Muadh tena akikumbuka maneno yale, sallu kama raaitumuni usalli, naam, kashalisha anaondoka kwa watu wake, anafunga safari sasa kwenda Keko. Kafika Keko, kafika kalianzisha na yeye Baqara nzima akawapigisha kama alivyosema Mtume, sallu kama raaitumuni usalli, ufahamu wako kwa wako, akawapigisha Baqara nzima. Hapo tena kuna mtu mmoja huku nyuma, kila anapoona huyu atarukuu sasa hivi huyo, ya bani Israil udkhulu ni'mati allati an'amtu alayya wa ya bani Israil, nyingine ya bani Israil ya tatu, bora tunakwenda tu, wa idhistaqa Musa, tunakwenda tu. Akatoka zake akaenda nyuma huku akasali zake rakaa nne na kwake binafsi akatoka zake akaondoka zake kwenda ndani. Alipotoka wale waliokuwa katika safu moja walipomwona kajitoa kwa pembeni, kwenye watu wa pembeni wanamwona anafanya peke yake, wakabaki na kitukutuku fulani hivi, wakamaliza sala wakamfuata imamu wao Muadh. Fulani bwana ametoka kwenye sala yako kafanya peke yake kaondoka, kapata sisi na jaraba. Sasa itakuwaje? Mimi ninaye huyo mtu, kwanza nakwambieni nani huyo fulani, babu nafik, huyo nafik, alafu za nafik hizo kajitoa kwenye jamaa nafik. Watu wengine pahala anapokaa mtu huyo ndo njia yao, wakapita pale, bana fulani ushafika bwana, jambo lako limeelezwa kwa Muadh, kakwambia mnafiki, na jambo lako anazipeleka kwa Mtume kesho. Akasema salamu alaykum bwana, anaondoka zake. Basi na yeye akaweka azima, na mimi pia jambo langu hili alonifanyia lile, anajua mimi nakaa wapi, alafu kanifanyia vile vile, ni kesho kwa Mtume. Tanazu fagadauhuma ila nabii sallallahu alaihi wasallam, wote wakamkia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyewahi ni huyu aliyesibiwa na kasomo kirefu akawahi kuondoka kawahi kwa Mtume, ya Rasulullah, Muadh fa'ala bina kadha wa kadha, salla bina kadha wa kadha, akaelezea yote. Fa idha bi Muadh yadkhulu, tahamati na Muadh naye kaingia. Alipofika tu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomwona Muadh kwa maelezo ambayo kaisha yapata kwa yule bwana, talawa na wajuhuhu, uzo wake ukapiga urangi, ukapiga manjano hivi vikumi, akiona asira pape, anapiga gawe kutu hivi. Paka Muazi akahofu, akamwambia Mtume, halaktu, halaktu ya Rasulallah, hivi nimeangamia mimi, nimeangamia kona hunyeleza chochote. Basi Muazi akapewa nafasi ya kujieleza na yeye. Alipojieleza akasema hili la sallu kama raaitumuni usalli. Wewe umetusalisha na kadha tumetoka nimekwenda nikafanya kama ulifanya. Hili ndilo nilifanya Rasulullah. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muazi, "Afatan anta ya Muaz? Hivi unataka kuwa mfitinishaji wewe Muazi? In kunta sallaita ma'ana, iwapo utakuwa umeswali pamoja na sisi, warajata ila ahlik, na umerudi kwa watu wako, basi fakrau alaihim bi kampangia sura baada shamsi wa duha laili la yakhsha kadhalika kadha kamtajia zile sura ambazo ukiwa umesali na sisi wasomee kule. Tayari tanazua imekwisha baada ya kurudi kwa nani, kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ndio hali ambayo tunahusia umma ufuate ufahamu kama huu. Sasa amri hii ilikuwa sio kwa wale tu, Allah ameamrisha umati Muhammad wote. Ndio maana Mtume akasema, waqad amarana Allah, Allah ametuamrisha sote sisi, inda tanazu birradd ilayhi, kurudi kwake Allah, waradd ila wa ila rasulihi, na kurudi kwa mtume wake, waradd ila Allah. Na ukitaka kujua kurudi kwa Allah aliposema, huwa radd ila kitabihi, ni kurudi kwenye kitabu chake. Peruzi sana kwenye kitabu chake, mkute tatizo lenu limeangukia kwenye aya gani, sura gani, mtatuliwe. Lakini pia si kitu mchunga tu, lakini muangalie wale ambao wanajua taawili. Wama ya'lamu taawiluhu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Sio wote tu nyinyi wote mambukae, hamna lolote mnalojua, mkakaa mkajigagamiza. Angalia Sale Farsi kasema, Sale Farsi kasema basi aya 13 mkaona mnatoa fatwa sana. Hili ni jambo mtakuwa mnazidi kupotea, mtakosea zaidi kuliko kupatia. Rudi kwa ahlul ilmi, arrasikhuna fil ilmi. Allah ndio aliowataja wenye kujua taawili na maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyokuwa mahkama wa mutashabihi. Hili ni jambo ambalo kalieleza Allah tabaraka wa taala, kurudi kwake kwa njia ya kuperusi kitabu chake, tena kwa kutumia Muslim scholars. Waradi ila rasulihi, na kurudi kwa mtume wake, huwa raddi ilaihi, ni kurudi kwake mwenyewe hisiyatan, kwa yeye mwenyewe moja kwa moja kwa figa yake Mtume Muhammad. Hili jambo fi hali hayatihi, katika ile hali ya uhai wake mwenyewe mtume yuko duniani. Lakini kurudi kwa mtume haijaishia kipindi cha uhai wake tu, wa ila sunnatihi, na kurudi kwa mtume kuna kusudiwa pia vile vile kurudi kwenye mwenendo wake, kwenye sunna, kwenye sunna zake. Al-mabniyatu bi ahadithi sahiha, sunna zilizojengeka kutokana na hadithi zilizokuwa sahihi. Al-mutahhara, zilizotaharika, minastaqima, kutokana na ugonjo gonjo wa hadithi. Basi kurudi kwenye sunna zake ni hili jambo linatakikana liwe linaleta tafsiri ya kurudi kwa mtume wake baada wafati hii, na hili jambo lifanyike kurudi kwenye sunna zake kwa hadithi zake sahihi ni baada ya kufa kwake. Qala ta'ala, amesema Allah kuhusu jambo hili, fa in tanaza'tum fi shay'in, iwapo mtazozana nyinyi katika jambo lolote, fa in tanaza'tum fi shay'in, na iwapo mtazozana nyinyi Waislamu katika jambo lolote lile, farudduhu ila Allahi wa Rasul, basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah na mtume wake, wote muwe katika sifa ifuatayo. In kuntum tu'minuna billahi, sharti la kurudi kwa Allah na kwa mtume wake ni sharti ambalo haliwezi kutimia kwa kila mtu, lakini ni kwa yule ambaye atatimiza sharti hili. Kwa wale ambao watakuwa na sharti gani? Anasema Allah, nakwambieni ummati Muhammad, rudini katika tanazuri zenu kwa Allah, rudini kwa mtume wenu, kwa mtume wenu. Lakini in kuntum tu'minuna billahi, kwa sharti iwapo mtakuwa mnamwamini Allah ukweli wa kumwamini, wal yawmil akhir, na mtakuwa mnaamini iko siku ya malipo, siku ya mwisho. Hili jambo likitimia kwa watu, basi kurudi kwa Allah na kwa mtume wake ni jambo sahali kashuru bilma. Dhalika khairun, dhalika khairun, jambo hili la kwenye tanazo kurudi kwa Allah na kwa mtume wake ni jambo la kheri sana kwenu nyinyi. Wa ahsanu ta'wilan, basi kama mnatafuta tafsiri ya upambanuzi wa tanazul iliyokuwa nzuri, basi ahsan tahwila ni hii, upambanuzi uliokuwa mzuri zaidi wa mambo yenu katika mazungumzo, basi hii kurudi kwa Allah ni khairi wa ahsan tahwila, na ni jambo la linaleta upambanuzi uliokuwa mzuri sana. Sura An-Nisa aya nambari 89. Fa kalimatu shay'in, basi lile neno lililokuja sinjanazatu, kisha ikaja fi shay'in kwa nakira. Huna hapa mtunzi wa kitabu anatupa maarifa ya kielimu, anasema huna nakratun, hapa inaingia nakira ambayo ni hiyo tanwini chini, mnaiona in fi siyaqi sharti, inapoingia katika sentensi ambayo ndani yake ina sharti. Sharti siyaqi ya sharti inajulishwa na ile in harfu shartia, tajzimu fi'ilaini mudari'aini awwaluha shartu wa thaniya jawabuhu wa jazauhu. Hiyo ndiyo ambayo inayosababisha hukumu ifuatayo, taummu. Taummu inapoingia nakira katika sentensi yenye sharti, basi jambo hilo linakuwa limekusanya kullu ikhtilafu, hapo maana yake ni ikhtilafu yoyote katika jambo lolote, mambo ya kidunia sawa sawa, at-tabadi fil usuli wal furu'i. Ikhtilafu at-tabadi ni zile ikhtilafu ambazo ziko dhidi moja ya nyingine, zinazopingana, ikhtilafu zinazopingana. Ikhtilafu at-tabadi fil usuli wal furu'i, katika msingi ya dini na katika matawi ya dini, inaingia hii shay'in katika chochote mtatozozana, sawa sawa fil furu'i au fil asli, yote yatakuwa yanatatuliwa na Allah na mtume wake. يقول ابن قيم أنا تما إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتاب الله نلم إن يكون كتابه في الله وسنة رسوله لكن من أنه أنتم واقع صلى الله عليه وسلم إن يكون حقنا بيان وبينه حكم وحكم ما تنازع فيه ويال أمال ونزوزنوات قائل. Ingekuwa hakuna ubainifu, haijitoshelezi Qur'an, haijitoshelezi hizi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa ubainifu wa hukumu kwa watu katika utata unaowatokea katika maisha yao, kisha walam yakun kafiyan, na ingekuwa haimalizi mizozo, lam yamuru birradd ilayhi, asingeamrisha Allah kurudi kwenye vita hivi. Isingewezekana kurudi katika hili. Allah asingesema rudini huko, hali ya kuwa lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasuli bayan hukm ma tanazau fihi wa lam yakun kafia. Lam yamuru birradd ilayhi, asingeweza kuamrisha Allah tabaraka wa taala kurudi kwenye vitu ambavyo havitosheleki kutoa mizozo. Hivyo basi minal muntahi ni jambo lisilowezekana أن يأمر الله تعالى الله أمر جامبو بالرد عند النزاع كوارد شواك في فجد من زياو إلى كوالكيا من لا يوجد عنده فصل النزاع كون يجامبو أمبالو هارين ويزو وكمامكوة كتاكوة هاي وزكاري نجامبو هاي وزكانا هاي نجامبو لسيلو وزكانا الله أمر جي وكواربي katika mizozo yao kwenye jambo ambalo haliwezi kutoa fasli upambanuzi wa hukumu katika mizozo hiyo, haiwezekani. Ni jambo haliwezekani kabisa, ni jambo haliwezekani, kwa sababu kitabu na sunna ni suluhisho kubwa, na kwetu sisi na ufahamu ule waliofahamu wale waliopata tabu, kama tunavyoona wenzetu ilikuwa tanazuri zao ni lazima waende wakapate kuongozwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa kwa mtume wakutane na aya itakayowatatulia, wakutane na maelekezo yake ambayo ni sunna itakayowatatulia. Ni kina nani basi kwetu sisi wa mwisho huku tutakaowaona wana ufahamu mzuri wa kitabu hicho na sunna kama sio hawa? Ina maana sasa kulazimiana na hawa waliopata tabu hii ya mizozo yao yote ilikwisha. Mizozo yao yote ilikwisha katika kutatua yale yaliyokuwa yanaajiri baina yao, basi kwa hakika itakuwa wao ndio wenye ufahamu uliokuwa sawa sawa mno, na sisi tunalazimika kwenye mizozo yetu turudi kwenye kitabu na sunna, tena kwa ufahamu wa wale wenzetu ambao tayari walikwisha kamilishiwa yale yatakiwayo katika maisha yao ya kidini, sawa sawa usul katika misingi ya dini au furur katika matawi ya dini. Wao walishafahamu kila kitu, basi ufahamu wao ni much better kwetu sisi kuutumia. Wakala taala, na amesema Allah mtukufu, amesemaje? Inna alladhina farraqu dinahum, nukta hii ni nukta nyingine ambayo hivi sasa hapa tunaanza nukta nyingine kabisa. Hii ni nukta ambayo sasa ni nzuri kuja kuanzia kwa hakika, na insha Allah tutaanzia hapa kwenye kauli ya Allah mtukufu. Kwa leo tusimamie hapa katika jambo la kuwaweka sawa ummati Muhammadi, kurudi kwenye kitabu chao na sunna ya mtume wao, kwa wale wale wa mwisho mwisho, na pia vile vile kuwafikiana kitabu hiko na sunna hizo na ufahamu wa wajawema waliotangulia. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.